baza moto ezali na makusa baweli sizala ngai libanga ya mbongwa bakamata babwaka lobi bango ya kolokota mpe babongoli milei Tikali butu e ina kimia e koma Mokili e kota mura kaboko Yea yebi Nenge tongo e kani e koto lao Kaima wao Nenga mela monte mako yebao Bapanzi fami Tikali bana bala muka peba bele lanzala gege Tikali butu e ina kimia e koma Mokili e kota mura kaboko Bisognoso Tole ni sanso tola bota uya bomwana la vie sali pasi Nenge tombo etali e kokola o Naima wa Nenga mela monte mago yepa o Baweli bokosi Etikali bana bala muka pepa bele lanzala gege Etikali butu e ina kimia e koma Mokili e kota mula kabongo Yea yebi Naliwa ya tata na nyako kakiko bima kosa mbana banoko Ehe Ngaiso mina libumu ya mama nelonga na koyangela libota nyoso